आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है उड़ता फिरे दिल उतरना जानना आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है बिगड़ा हुआ दिल संभलना जानना आज दिल शायराना शायराना शायराना शायराना शायराना लगता है जगह जगह ढूंढे तुझे तुझको ढूंढे ख्यालों में जहां जहां साया तेरा चाहे रहना वही ओ, ओ, ओ जगह जगह देखे तुझे चाहतों के हवालों में जहां जहां पाए तुझे बोले जन्नत यही आज दिल शायराना शायराना ये ओ आज दिल शायराना शायराना शायराना लगता है शाम को खुद से ज्यादा दिया है तेरे नाम नाम नाम नाम को नाम नाम नाम नाम को मेरी बातों में तेरा ओ, आना जाना लगता है यही शिकाना शिकाना शिकाना शिकाना शिकाना लगता है आज दिल शायराना बात भी तन्हा भी हूँ तू ही हो मेरे साथ साथ साथ साथ भी साथ साथ साथ साथ भी दिल ये रहता रब में ये बेगाना लगता है ये बड़ा साहिबाना साहिबाना साहिबाना साहिबाना साहिबाना लगता है यार दिल शायराना शायराना शायराना